Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёлета Нобелеўская прэмія за літаратуру дасталася перуанцу Марыё Варгасу Льёса. А наш сённяшні эксперт пяцікніжжа свабоды Валянціна Кудовіч назаве 5 найлепшых кніг свайго намінанта на прэмію. У выдавецтве «Медысонт» выйшла кніжка «Праўда як рэлігія» дыялогі Васіля Быкава і Юрася Залоскі, які будзе госцем нашай перадачы. «Бабіна лета ў Белаазёрску» пад такой назвай у гэтым горадзе нядаўна прайшлі паэтычныя чытанні памяці Ніны Мацяж, удзельнікам якіх быў і Анатолій Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Сёлета Нобелеўская прэмія за літаратуру дасталася перуанцу Марыё Варгасу Льёса. Побач з імем журналіста, драматурга, крытыка і палітыка Льёсы у спісе намінанта ўжо не першы год пасля смерці Васіля Быкава фігуравалі імёны беларускіх літаратараў Святланы Алексіевіч і Рыгора Барадуліна. А наш сённяшні эксперт Валянціна Кудовіч прапануе пашырыць гэты спіс імем яшчэ аднаго бітнага беларускага творцы Алеся Разанова. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Спадар Акудовіч, дык хто ж ваш персанальны намінант ад беларускіх літаратараў на Нобелеўскую прэмію? Яшчэ за жыццём Васіля Быкава маім персанальным прэтэндэнтам на Нобелеўскую прэмію быў Алесь Разанов. Некалі я пісаў, феномен значнасці вершаванняў Алеся Разанова звязаны наперш з тым, што ён выявіў чацвёртае метафізічнае вымярэнне да гэтага трохмернай этнаграфіі социальный патриотизм белорусской поэзии. Гэтае павелічэнне объему белорусской поэзии на целое вымярэнне и ёсць Алесь Разанов. Аднак не толькі ў абсягах беларускага пісьменства, а і ва ўсёй сучаснай еўрапейскай паэзіі постаць Алеся Разанова не бачыцца выразна адметнай. Прынамсі, пасля Эзры Паунда і Томаса Стернза Эліота я не бачу, акрамя Алеся Разанова, другога паэта-метафізіка, якога можна было паставіць у поравень з імі. З больш як 20 арыгінальных кнігаў паэзіі Алеся Разанова вы прапануеце шведскім акадэмікам звярнуць увагу найперш на ягоны шлях 360, якая выйшла ў Менску яшчэ ў 1981 годзе. Чаму? Яшчэ папярэдняй кнігай «Каардынаты быцця» Алесь Разанов засведчыў радыкальную інавацыйнасць сваёй паэзіі. Але сапраўднай падзеяй не толькі для ягонай творчай біяграфіі, але і для ўсёй беларускай літаратуры сталася менавіта кніга «Шлях 360». Колькі людзей ды партыйных установаў супраціўлялася паўстанню гэтай падзеі. З «Шляха 360» пачалася мадэрнізацыя прыгожага беларускае пісьменства. Але яшчэ доўга, лічы да эпохі перабудовы, амаль вся яе мадэрнасць будзе лакалізаваная ў творчым наробку аднаго Алеся Разанова. А чым вылучаецца згоная кніга «У горадзе валадарыць рагвалот», якую вы таксама паставілі ў гэты спіс? Гэта ці не лепшая кніга ўжо цалкам сфармаванага паэта. Яе складаюць вершаказы і пунцыры. Асабіста для мяне вершаказы – вяршыня творчасці Алеся Разанова. Яны мне нагадваюць бліскучыя эсэ Марціна Гайдегера «Рэч і куба», але ў цалкам эвристычнай інтэрпрэтацыі. Звяртаючы ўвагу на анталагічныя для чалавека атрыбуты і падзеі быцця – дарога, праца, жалеза, камень, гліна і гэтак далей да таго падобныя – паэт у вершаказах дэканструе слова, каб у прыцемках ягонай сігустыі намацаць і выіць тую сутву, якой гэтае слова і трымаецца. І далей стаіць паляванне ў райскай даліне. Чым гэтая кніжка выбітная? Як вядома, Алесь Разанов – знаны выдумляка новага жанру паэзіі. У гэтай кнізе яны прадстаўлены ці не з найбольшай паўнатой – версеты, пунктіры, вершаказы, зномы. Фармальна выломваецца структуры выдання як бы пераклады з Велімира Хлебнікава. Але гэта і не істотна, бо калі чытаеш вершы, дык разумееш, што толькі тут, пасля разановскіх перастварэнняў і болей нідзе, геніальны шаленец Хлебнікаў становіцца насамрэч вялікім паэтам. Патрапіла ў ваш спіс і кніга, выдадзеная ў Беластоку у 2000 годзе «Гліна, камень, жалеза». Чым яна выдатная? У беларускай літаратуры ёсць дзве вялікія паэмы. Эпічная «Новая земля» Якуба Коласа і экзыстэнцыйная «Ложак для пчылы» Владзіміра Некляева. Алеся Разанов таксама неаднойчы звяртаўся да жанру паэмы. Аднак, як на мой погляд, гэта не самы плённы для яго жанр. І я нават ведаю чаму. У яго ягонай паэтыцы канцэнтрацыя сэнса ў кожным радку настолькі вялікая, што раз пораз апрычона захоплівае і надоўга спыняе чытача. А паэма – гэта неспынны рух праз сюжэт некай гісторыі, якая толькі завяршэннем і прагалошвае свой сэнс. Але ёсць у Алесі Разанава метафізічны праект з трох паэмаў «Гліна, камень, жалеза», які мне бачыцца надзвычай удалым і значным. Тут паэт як бы вяртаецца ў першапару старарэцкай філасофіі, калі амаль кожны мысляр лічыў неабходным выкласці сваё натурфіласофскае бачанне свету ў паэме з аднолькавай назвай аб прыродзе, да прыкладу Анаксімандр, Ксенафан, Ампедокл, Парменід, ну і гэтак далей. Алесь Разанаў, паеднаўшы ў гэтых сваіх паэмах анталогію з метафізікай, магчыма, упершыню з такой глыбінёй і паўнатой распавёў праз паэтычнае слова, як выглядаюць быццё і нябыт у беларускай візіі. І нарэшце вы ставіце ў ваш спіс новую кнігу паэта «Сума немагчымасцяў», якая летась выйшла ў выдавецтве Логвінаў. Чаму? Недзе ў 1994 годзе мне, Алесю Разанаву ды Ігару Бабкову дазволілі пры штотыднёвіку «Культура» раз на месяц выдаваць літаратурна-філасофскі шытак. Для яго Разанаў прыдумаў назву «Зно» і патлумачыў, што гэтыя тры гукі ў розных спалучэннях найчасцей сустракаюцца ў самых сэнсавых ды дынамічных беларускіх словах. Так наш шытак прыдбаў сабе імя, Алесь Разанаў яшчэ адзін жанр – «Зномы». «Сума немагчымасцяў» – гэта кніга «Зномаў», у якіх, як тлумачыць аўтар, паэзія крышталізуецца ў высновы і, крышталізуючыся, набывае адмысловы кшталт. Магчыма, гэтую кнігу і нельга залічыць да загалоўных у творчасці майго героя. Але без знаёмства з паэтызаванымі рэфлексіямі інтэлектуала Алесі Разанава і паэт Алесі Разанаў застанецца для свайго чытача недачытаным. Застаецца пажадаць, каб знайшліся перакладчыкі для гэтай пяцёркі годных кніг, якія падтрымаюць нашага сённяшняга эксперта Валянціна Акудовіча у вылучэнні на Нобелеўскую прэмію беларускага паэта Алеся Разанава. Экспертам пяцікніжжа свабоды быў культуролаг Валянціна Акудовіч. Працягваем перадачу. У выдавецтве «Медысонт» выйшла кніга «Праўда як рэлігія». Яе аўтар былы журналіст, а цяпер доктар філасофіі і праваслаўны святар Юраші Залоска. На старонках кнігі сабраныя інтэрв'ю, дыялогі і гутаркі з Васілём Быкавым, а таксама зацімкі і дзённікавыя запісы аўтара, зробленыя падчас сустрэчаў з народным пісьменнікам. З Юрашом Залоскам гутарыць Валянціна Аксак. Спадар Залоска, калі адбылася ваша першая журналісцкая сустрэча з Васілём Быкавым, вам было ўсяго толькі 23 гады. Ці не было ў вас унутранай перасцярогі наконт таго, як народны пісьменнік успрыме пытанні маладога журналіста? Ведаеце, страху не было творчага. Можа быць, быў страх псіхалагічны, звязаны з тым, што гэта першая сустрэча, але я быў гатовы да гэтай сустрэчы, можа быць, з 88 года, 89-га, пачаў сачыць за яго публіцыстыкай. Не мастацкімі творамі, а публіцыстыкай. Бо Быкаў тады стаў народным дэпутатам Саюза, займеў трыбуну усесаюзную газету «Праўда», там «Ізвестія» і друкаваўся. І я звернув увагу на яго артыкулы, некаторы інтерв'ю, такі канцептуальныя, сацыялагічныя, сацыяпалітычныя. І ў мяне сабраўся архіў яго спадчыны публіцыстычнай. І калі я распачаў працу ў Ліме ў студзені 91-го года, дык праз год, калі асвойтаўся ў прафесіі журналісцкай, чуў гатоўнасць пагутарыць з Васілём Владзімировичам. Вы памятаеце тую сустрэчу? Я памятаю, як сёння. Это быў студзень 92-го года, калі я пазваніў з благаславення Міколы Гіля, галоўнага рэдактара Ліма, да Васіля Владзімировича. Дык Васіль Владзімирович папрасіў падрыхтавацца да інтэрв'ю і прынесці пытанні ў пісьмовым выглядзе. Я адказаў, што заўтра магу іх прынесці. Я перазваніў на наступны дзень і привез на танковую машинопись питанню. Сустреча была вельми короткой. Мы повіталіся, я показав это питання, и Василий Владимирович их узяв и дав отказ, что чекайте, я, коли подрихтую отказы, вам позвоню, и вы можете их забрать. А потом, коли вы прийшли до Быкова с диктофоном? Это пройшов час, може, гады три. Здарилися выборы 94-го года. Затем здарився референдум у мае 95-го, и криза отбылася нашого і руху Адраджанського, ідеї, рацыянальнай тое, што мы верылі. І я адчуў зноў-такі патрэбнасць унутраную, можа быць, ведаеце, 50% як журналіст і 50% як асоба, зноў ісці пагутарыць з Быкавым на гэтыя тэмы, звязаныя з нашым крызісам, з нашай паразай, разгубленасцю. Вось тады я пазваніў, але зноў-такі Васілій Владзімірыч запрасіў, каб былі пісьмовыя пытанні. Пісьмовыя пытанні я падрыхтаваў, яны тычыліся чыста літаратуры, бо часопіс «Крыніца» рыхтаваў постаць Быкава, і трэба было зрабіць інтэрв'ю з ім. Я паехаў на кватэру, завёз пытанні, а затым уключыў дыктафон і пачаў пытацца пра палітыку, пра тое, што здарылася. І Васілій Владзімірыч, хоць мы не дамовіліся, але пачаў адказваць. А калі адбылася апошняя сустрэча ваша з Быкавым? Яна адбылася ў канцы чэрвеня 95-го года, калі я вазіў на подпіс яго адказы, ўжо зняты са стужкі. Быкаў тады спяшаўся на лецішча, але, ведаце, Валенціна, я адчуў, што вот гэта апошні шанец размовы з чалавекам, болей яго не будзе, гэтага шансу, і трэба пытацца. Таму я пачаў назойліва, але ў меру культурна, ставіць пытанні, асабліва пра гарадзенскі перыяд, пра эвалюцыю, вот як ён пачынаў, і Быкава гэта задзела. Ён не паехаў на лецішча, і пачалі гаварыць, і нагаварылі вот нармальна. Але тое ўсё не ўвайшло ў тую публікацыю, так? Тады гэта не ўвайшло па розных прычынах. Я падрыхтаваў на працягу лета 95-га наступную кніжачку, ты гутарак, але выдавецтва, дзе я працаваў тады рэдактарам, пачало пабойвацца паведных зменаў сацыяпалітычных і... Зразумела. Скажыце, якія былі ў вас уражанні ад сустрэчы з народным пісьменнікам? І ці супалі яны з тым вобразам, які ў вас стварыўся, магчыма, чытаўшы ягоныя творы, выступы, інтэрв'ю, ці супаў ён з тым рэальным? Гэта супадзенне было вобразу і рэальнай асобы. Всё-такі публіцыстыка Быкава, той жанр, дзе ён выказваўся шчыра, наўпрост, проста змяніліся тэмы ў сувязі з нашым адраджэннем, з нашай дэмакратызацыі беларускай першай паловы 90-х гадоў. Таму мае чаканні спраўдзіліся. Шэраг гэтых сустрэч, дыялогаў, вусных і пісьмовых, гэта адзіны шанец, той вялікі шанец, які я меў у журналісцкім жыцці сваім, і ён рэалізаваўся у выглядзе тых тэкстаў. У гэтую кніжку ўключаныя не толькі тыя вашыя гутаркі, дыялогі, але яшчэ і вашы нейкія развагі, нататкі з нагоды гэтых сустрэчаў, таксама запісы выступаў Быкава, адказаў на пытанні на сустрэчах. Чаму вы такім чынам скампанавалі кніжку? Чыста дыялогі не даюць уяўлення пра антураж, пра акалічнасці, пра які дадатковыя думкі аўтара, запісы, напрыклад, з творчай сустрэчы ці ўражанне ад тэлефоннай размовы. Всё-такі гэта дадатковы антураж. Апроч таго, я ж тады заканчваў якраз журфак БДУ, і Быкаў быў тэмай маёй дыпломнай работы, стылістыка ягонай публіцыстыкі. Некаторыя тэзісы, можа быць, трапілі тут у дзённік і ўвайшлі ў кніжку. Скажыце, чаму так доўга не выдавалася гэтая кніжка? Напэўна, не ў пару было пра ней выдаваць. Нават і думкі не было, хоць макет існаваў, я меў копію арыгінал макета, але мая адсутнасць тут на радзіме вучоба, затым святарства, асабліва пачатковы перыяд, не давалі адчування, што трэба заняцца зноў Быкавым. Васіль Быкаў – гэта той творца, які не ў пашане ў сённяшняй улады, а у вас, як у праваслаўнага святара, нема тут нейкіх праблем з гэтым? Існуе ўсё-такі водападзел паміж святарствам і творчым жыццём. Наша іерархія не ўмешваецца ў творчае ці навуковае жыццё асобы святара, калі гэта творчасць не скіравана супраць інстытута царквы, супраць хрысціянства. Быкаў вельмі блізкі хрысціянству. Ён без дэкларацыі сваёй веры, сваёй царкоўнасці, якой знешне мы не бачылі, ён як асоба быў вельмі блізкі Евангелію. Доктор філазофіі Юрась Залоска быў госцем нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода». Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111. У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што ўпэўнены ў сваёй перамозе на прэзідэнцкіх выбарах. Лукашэнка таксама сказаў, што Кітай з'яўляецца найлепшым сябрам Беларусі, а Беларусь з'яўляецца вельмі надзейным партнёрам Кітаю. Сёння пачынаецца візіт беларускага лідара ў Паднябесную. У Менскім катэдральным касцёле ўрачыста адзначылі 300-годдзе асвячэння храму. Святочную імшу ўзначалі ў легат папы рымскага кардынал Йозеф Томка. Удзельнікаў выбарчай гонкі ў Беларусі паменшыла, а лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад далейшай барацьбы. Зняўся таксама адзін з кандыдатаў БХД Пётр Барысаў. Адвакат Николай Аўтуховіча мяркуе, што адміністрацыя Івацевіцкай калоніі перахапіла ліст яго падабароннага, у якім той скардзіўся на праблемы ў турэмным жыцці. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Бабіна лета ў Белаазёрску пад такой назвай у гэтым горадзе нядаўна прайшлі паэтычныя чытанні памяці Ніны Мацяш, удзельнікамі якіх давялося быць і нам з Анатолем Вярцінскім. Гаспадар Анатоль поўны людзей мясцовы палац культуры. Госці з Берасця, з Менску, з Іванава, з Пружанаў, з Беластоку. Ці чакалі вы сустрэчы з такім бабіным летам Ніны Мацяш? У пэўным сэнсе чакаў, бо даводзілася ездзіць да Ніны Мацяш, Белаазёрск, у яе Нівы, гэта па сутнасці вёска Нівы, гэта цяпер ускраіны Белаазёрска. Прыходзілася ездзіць з другой нагоды для ўдзелу літаратурных вечарын, якія наладзіла, яна там кіравала літаратурным аб'яднаннем «Агмень». Ездзілі з нагоды яе юбілею, 50-годзе, 60-годзе, і тады ўже я мог пераканацца, як ведаюць, як любіць Ніну Мацяш яе землякі. Многалюднасць, увага, павага, пашанота незвычайная да яе як асобы, паэтэсы, як проста блізкага роднага чалавека. Ось уже 2 гады мінула з таго дня, як Ніна Язэпаўна адышла ў лепшы свет. Калісьці Ганна Ахматава заўважыла, што калі чалавек памірае, змяняюцца ягоныя партрэты. З улікам таго, што паэтаў пры жыцці рэдка ацэньваюць аб'ектыўна. Ці змяніліся ў нашым грамадстве найперш разуменні таго, кім была і ёсць у беларускай літаратуры Ніна Мацяш? Я б да выказывання Ахматавай дадаў бы яшчэ адно выслоўе наконт таго, што смерць – це вялікі мастак. Ніна пачынае ствараць партрэт чалавека, які адышоў у іншы свет. Ствараць метафары, канешне, вобраз. У дадзеным выпадку праявілася ж, у чалавечым плане праявілася само сабой натуральна чалавек плане. Гэта свята адзначалася тым, што многія радкі Ніны Мацяш, якія мы тады ведалі, чыталі, цытавалі, як радкі прызнанні, як радкі споведзь, радкі пропаведзь часам. Гэтыя радкі ўжо цяпер станавіліся для нас яе запаветам. Ёсць адзінае шчасце жыць. Здаецца, больш лаканічна, моць не скажаш, або скажам радкі наконт таго, што жыццё даецца, каб радасць адчай, мучыліся мы прымірацца. Не давымотвайце мне сілы і не даводзьце да мяжы, дзе шлях мой на краю магілы, упрэцца ў чорныя крыжы, пісала Ніна Мацяш у сваёй апошняй прыжыццёвай кнізе. Вось мы з вамі былі на могілках у чыстым полі пад Белаазёрскам, дзе знайшла свой апошні спачынак паэтка. І вось там на тых могілках мне ўспомнілася, што магіла Янкі Брыля ў няблізкіх калодзішчах. Чаму сённяшняя беларуская ўлада і мёртвых пісьменнікаў нібы баіцца? Іх і баіцца. Можа быць, па той простай прычыне, што яны высабляюць сабой беларускасць. Гэта сведчанне ўзроўню патрыятызму гэтай самай улады. Синонімам патрыятызма з'яўляецца слова «любоў». А можа быць, і вот эта вот злітная трыяда – вера, надзея, любоў. Любоў да каго? Да тых, хто любіць радзіму, сапраўдны патрыот. Да тых, хто верыць у радзіму. Да тых, хто спадзяецца на лепшую будучыню і свой радзімы. Мы з табой былі сведкамі таго, як улады не дазволілі грамадзянскую паніхіду падчас пахавання. З павагі да светлай памяці Ніны Мацяш, мы не будзем цяпер гаварыць пра некаторыя дэталі. Ніна Мацяш павінна была быць пахавана на старых могілках Белаазёрскіх. Старых могілках, там, дзе пахаваны яе бацькі, я быў на пахаванні маці, дзе пахаваны яе сёстры, і там не хапіла мудрасці тым, хто гэта вырашаў, хто за гэта адказаў. Гаспадар Анатоль, як вядома, вядома, Ніна Мацяж была не толькі выдатнай паэткай, выдатнай перакладчыцай, але і грамадскай дзяячкай. Яна некалькі гадоў узначальвала ў вельмі няпросты час берасцейскае аддзяленне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Я хацеў бы звярнуць тут увагу на высокі аўтарытэт Ніны Мацяж там, Белазёрску і на ўсёй берасцейшчыні, у гэтай вот якасці, у гэтай пастасі. Мог асабіста пераконвацца, скажам, падчас літаратурных сустрэч з удзелам украінскіх літаратараў у Бярэсці, сустрэч у універсітэце, сустрэч у абласной бібліятэцы і потым у некаторых іншых выпадках, напрыклад, у выпадку, калі паўстала пытанне прысуджэння першага прысуджэння новай прэміі Владзіміра Калесніка, то прэмія, дзякуючы высокаму маральнаму аўтарытэту Ніны Мацяж, кіраўніцы аддзялення, было прысуджана прадстаўніку нашага саюза, саюза беларускіх пісьменнікаў. Спадар Анатоль, хачу жыць марудна, успомнілася мне ваша думка з аднаго вашага даўняга верша. Вось вашыя частыя ад'езды на лецішча, на Лысую гару, у лес, гэта таксама спроба неяк запаволіць плынь жыцця, знайсці зацішны куток для творчасці. Дарэчы, што сёння на вашым пісьмовым стале, над чым вы апошнім часам працуеце? На лецішчы, мансардзе, утульны вельмі, і на ўзроўні якраз вяршыні яблыні, якая падыходзіць да самай хаты. Рыхтавалася да друку кніга вершаваных мініяцюр, вершаў двухрадковых, вершаў васьмірадковых. Гэта радкі розных гадоў, у тым ліку і тыя, якія пішуцца сёння. Я думаю, што гэтыя афарыстычныя вершы мы яшчэ сёння пачуем, і я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госць рубрыкі «Аўтары твор» паэт Анатолій Вярцінскі. А зараз гучаць новыя вершы ў выкананні аўтара. У розны час по-розному, з розным душевным адчуванням, Міхась, мы з тобой ездзілі в Белазёрск. І вот верш «Пілігрымы». Куды мы так рано? Ну, зары, Даніны, Мацяж, Даніны. Якою дарогою едзем сябры? Да ейнай вёсачкі Нівы, да Белазёрска, да гарадка, дзе Ніна Мацяж, радок да радка, свой верш як песню складала, а зараз яе не стала, не стала. Дык гэта праўда ўсё ж, не выдумка, не плёткі. Вы впэўна знаеце, а няго ж, едзем жыво на ўгодкі. Ездзілі ў госці да яе, гасцямі, сябрамі былі мы. Значыць, не тая дарога ўжо, не. Сёння мы ўжо пілігрымы. Час гасцяваць, час мілаваць, час распрасцёртых абдымак. І гэткі вось час. Час сумаваць. Часіна дарог пілігрымак. Пра наша людское горе. Беды бываюць большыя, беды бываюць меншыя, а гора тым найгоршае, што яно безмежнае. Гора, яно як горы, яно як цёмныя нетры, і мы перад ім без апоры, быццам пыл на ветры, перад ягоным гмахам мы толькі часцінкі пылінкі, толькі травінкі, былінкі, агорнуты страхам. Гаруем, братове, сябровы, гаруем, мае дзеці, ловім таго на слове, хто кажа пра шчасце на свеце, гаруем во. Дачушка, ты ў школе чула часта, што як для палёта птушка так створана ты для шчасця. Птушка напраўду літае. Чаму не літаць, не співаць ёй? А ты вось зноў у лікарні, зноў у бальнічнай палаці. Вязу я табе лекі, вязу табе перадачу. Цяжкія мае павекі, у душы свае плачу. З бядою б я справіўся скора, а тут же штосьці неўцешнае. А як адолеш гора? Колено безмежное. Верш, які прысвячаецца шаноўнаму незвычайнаму паўнамоцнаму паслу каралеўства Швецыі ў Беларусі Стэфану Эрыксону. Мы пазнаёміліся бліжэй са Стэфанам Эрыксонам падчас леташніх дзён шведскай літаратуры Беларусі. Ён паўнамоцны насамрэч. Ведаў кароль, каму даручыць паўнамоцтвы, прынамсі для гэткіх, як сёння сустрэч, поўных прыязні і салідарных эмоцый. Ён надзвычайны, сапраўды. Ён патрыот свайго каралеўства, і ён так засвоіў нашай мовы лады, нібы пачынаў на ёй гаварыць з маленства. Так, ён пасол, якіх мала бачыў свет. Пасол надзвычайны, незвычайны. І як сын радзімы сваёй, як швед, і як беларушчыны сябра адчайны. Ну, як вядома, недавно введена в дзеянне чарговая реформа беларускам правапісі, рэпліка в дискусія правапісі. Ну, як вядома, про што пішуць навукоўцы, пісьмовая беларуская мова, яна сфармулявалася ў адпаведнасці з прынцыпам, як чуецца, так і пішацца. Як пішацца, так і чытаецца. І нас здольная дакладна перадаваць на пісьме вусную мову. Заснавальнікі нашай граматыкі былі здатныя вельмі прагматыкі. Скажу болей, яны былі геніі, не выдумвалі, не мудраелілі. Геніальны ўсё, простае. А рашылі так, бацькі хросныя, як маўляецца, артыкулюецца. Якраз гэтак жа і чуецца. А як чуецца, так і пішацца. Так на літаркі гукі ніжацца. А як пішацца, так і чытаецца. Так адно з адным тут сплітаецца. Які гук, такая літара. Непадзельныя, неразлітыя. Кажу псевдарэфарматару. Не чапай маю арфаграфію, ці не самую удалую, ці не самую досканалую, і на ўзгодні нас усе вышнім, мы як чуем, так і пішем, так як пішем, чытаем, са згоды, свае родныя маці прыроды. А зараз верш чатырох ратове з кнігі «Асобныя радкі», падрыхтаваныя. Грэх пачувацца самотнікам, сіратой, глядзець крыўдліва на свет, права ці маю, калі ёсць Бог нябесны, ойча твое, і маці земная ёсць, прырода, рода, край. Анатоль Вярцінскі чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень. Час выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды». Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг». Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп». Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас: свабода.орг. Свабода нон-стоп.